بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. دا سورة هود دے 31 نمبر آیات دے دولسم سپارہ دا. نننی سبق کی اللہ رب العزت فرمائی نبی علیہ السلام توئی چھتا دے خلق و تو آیا یا خود دے آیات کریمہ تعلق دا نبی علیہ السلام سر دے او یا دا نوح علیہ السلام سر دے. خلق اعتراض کرے ہو کتا پیغمبر یہ نو دا ملگرے دی ستا سر دا ملگرے دی دا مالدار کا کنا غریبانان دی روٹی درک ور سر نہ لگی دا غریبانان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شانتی عبداللہ ابن مسعود دے سمیہ دا یاسر دے عمار دے غریبانان دی مالدار کا کنا کتا پیغمبری. بیا دویم سوال دا کرے ہو فیلا غزائینا دا خزانو را توخایا کتا پیغمبری. نبی علیہ السلام وی ولا اعلم الغیب تاسو خزانی دا وی زا اڑوماتا پتہ نشترے دا پا غیب و نفو ہی گما. بل سوال ادا کرے ہو بلکه ته پیغمبر یې نو ته دا خوري او سکې ولي. هغې جوابم ورته وکړو الله رب العزت ولا اقول لکم انی ملک، دا ورته ووایه چې زه غوسه ملک نه یم، پرشته خو نه یمه چې زه به خوراک نه کوم. نو دلته سوالونه او د هغې جوابونه ذکر کیږي. که د دې تعلق د نبی علیه السلام سره شي نو دا ادخال الهی دی ته بیا وایي، او که د نوح علیه الصلات والسلام سره شي نو بیا خو مضمون روان دی په خپل طرز باندې. ولا اقول لکم، زه نه وایم تاسو ته عندي خزائن الله، چې زما سره خزانې د الله دي. ولا اعلم الغيب، او زن پویگم پا غیب باندی. ولا اقول لكم، ولا اقول انی ملک، او زدانوی ما چیز ملکی اما ز فرشتیم چی خوراک نکم. ولا اقول، او دام نوی ما للذین دفردا کسانو تزدری اعینکم، چس پگنی اغی لراستر گستازو، یعنی اغا کمزوری کمزوری صحابه یدی چستازو پا نظر کی اغا دیر کمزوری دی، تاسو ور تسپگ نزبت کوئی و ازدان نویم داغی بارکی. تزدری اعینکم، چس پک گنی سترگستاسو، لن یؤتیهم اللہ خیرا، چی اللہ بنور کئی دیتا خیر. دا خبر ویزنکو ما اللہ اعلم بما فی انفسهم، او اللہ پوہ دے اغچی فنفسنو ددی کی دی. وزد مخینا الله اعلم بما فی انفسهم، کتوی چې سرسری رائی والا دی بادی الرائی، ستا جواب بدائی چې الله اعلم بما فی انفسهم، زهو پیغمبریم پظاہر باندی فیصله کوما، دننا الله خبردار دی. الله اعلم بما فی انفسهم، نبی علیہ السلام وی ما تا پتہ نشتا دے، خلق وی بغیب فویگی، اگا وی زنف ویگم اللہ تا پتہ را بظاہر پیسولا زکوم. انی ازل من الظالمین، کچری ما دا خبر وکلا کما دا دی پبارکی دا تصور وکو چی دا دی چی دا غریبانان دا خیر نمخرم دی، زخو دا تصور نکو ما کما وکونو زبا دا ظالمانو نیم. مطلب دا چی زخو دا تصور نکو ما، تاسوی کوئی ورطا چی تاسوی کوئی نو تاسو ظالمان یی. انی ازل من الظالمین، زب شمپ دا غوقی دا ظالمانونا، نبی خدا تصور نکی اغا خسپک نسبت نکی، اغا خدا خبر نکی چی اللہ دی دا خیر نمحرومه کردی، خود ظالمانو مشرکانو تاسو وائنو تاسو ظالمان یی. قالو یا نوح، اویلا یا نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام تخفل قوم وی، قد جادلتنا، تا منصر جگڑ وکلام، تا مون سره ډیر جګړه وکلام، فاکثر تجدالنا، نو زیات شوی زیات شوی جګړې ستا مون سرم، فټی فولا باندې جګړه نه وا لکه نن سبا فارزی کی دو دابې زامن بې په برید باندې بورانی جګړې بې دشمنیاري بې تابې سکه زامن بې یو بل سره به خبرې نه کوي، په میاشتو میاشتو ورانه بې دنیا د پاره. الله ور سره والا کوا ظالم سړی دی، وې تکم زه وې چې برید دی داده، بس الله می در سره والا کو دا ټوله پاتې د ازمکا، ډیر مشران بریدو نه وړي دي، وس قبرونو کې پراته دي، هغه بچی غصه پیدا نه ورکی. نو نوح علیه السلام جګړه چې کوله د الله د دین په خاطر باندې په دې مسله باندې چې الله تعبدو الا الله عبادت بنا کوئ مگر د یو الله. قوم ورته وی نوح تا موږ سره ډېرې جګړې وکړې نه سوه نه نیم سوه کاله موږ سره اړم یې په اکثره تجیدالانه جګړې دې نورې هم زیاتې کړې نه قلارېږي فاتینا بما تعدونا. نو ته راوله کنه هغه چې ته موږ سره وعده کې ته وې عذاب به راځي عذاب به راځي کوم دی موږ خو ونه لیدو. فاتینا بما تعدونا راوړه موږ ته هغه چې ته موږ یېرې ته موږ سره وعده کې ان کنت من الصادقین که چېرې ته د رښتونو نه یې. بما تعدونا امام بخاری باندې کوي تخوفونا چې ته موږ یېرې ان كنت من الصادقين كچريت درشتنونا. قال انما ياتيكم به الله ونوح عليه السلام بشكا رولي بتاسوتا راتل بكي تاسوتا پدي سر الله زهو پیغمبر يما سر نور ڈیوٹی نشت دے زما صرف تبلیغ کار دے زبتا ستا مسئلہ بیان و نور اختیارات د اللہ سغدی انشاء کخو خشید اللہ وما انتم بمعجزین او نئی تاسو کمزوری کون کی اللہ لرام یا نئی تاسو خلاص دن کی دا اللہ نام ولا یلفوکم او فیدہ در نکڑ تاسو تا نسحی زما نصیحت زما خیر خوائی ان اردتو کزو غالما ان انصح لکم چی خیر خوائی وکم استاسو دفارم کز دیر کوشش کو ما ز دیر خیر خواهی کو ما زستا دفار دعوت بیانوم تا دور نبچ کو ما خوز ما آغا خیر خواهی تالا فید در نکلام ان کان اللہ یریدو ای یغویکم او کد اللہ اراده ای کلا غواړي کدا لا اراده ای ستاسو د گمراه کولو هو ربکم اغستا سرب دی الله ظالم نه دی خو رد عمل د وجینا الله په مهر د گمراهی وهی ایغویکم مهر د گمراهی به وهی پتا سو باندې چې تاسو په گمراهی کې پادشي تاسو غلامخ کې د گمراه وای خو اللہ پا دے خپل گمراہی کی پاتے کڑائی. دا دی آیات مطلب دا دے کلامو گمراہ کئی کز دیر کوشش و کما تاسو تا نصیحت کو ما تاسو تا دا اللہ کتاب دا اللہ توحید بیانو ما خو زمان نصیحت بے فائدہ ندر کئی ایغویکم ستاسو دا گمراہ کولو انکان اللہ یریدو ایغویکم کلا غواری گمراہ کول ستاسو هو ربکم نواغ ستاسو رب دے ویلیه ترجعون او دغ اللہ تب ستاسو واپسی انکان اللہ یریدو کلا تلا اراده کری ایغویکم دا گمراه کولو استاسم هو ربکم اغستاسو رب دے ویلیه ترجعون او خواستاسو بدغ اللہ تا واپس کی دلیم. ام یقولون افترا آیا وای دی دادا زان نجوڑ کرده دے قل ورطویم فیغمبرات ورطویم یا دا نبی علیہ السلام سره تعلق دے یا دا نوح علیہ السلام سره تعلق دے کدا نبی علیہ السلام سره تعلق شی ادخال الہی ورتوی ابو جہل دغشان دی نور و کافران ورتویلی و نبی علیہ السلام تا وَشَقَّقْتَ شَمْلَنَا شَمْلَتَنَا وَفَرَّقْتَ جَمَاعَتَنَا تا زمونگا اغا شملا دی راکا تکڑا زمونگا اتفاق و اتحاد دی تسو نسکو زمونگا وروروری دی ختم اکڑا نبی علیہ السلام دیدا ویلیو او نوح علیہ السلام اغا تیم دا ویلیو کهاری او سے لگی و پس سرین دوانا ذکر کئی هم یقولون افترا ایا وای دی چې دا جوړ کړی دی د ځان لا قل ورته وایا ان افتریته کچری دا ما د ځان نه جوړ کړی فعلی اجرامی نو فما باندې جرم زما دی زه د الله ګناهګار یم بیا زه مجرم یم وانا بری مما تجرمون او زه جدا یم دغه سنا چې تاسو جرمونه کوئ زه بیزار یم دغه سنا چې تاسو جرمونه کوئ بیا ولا اقول لكم زنویم تاسو تا عندي خزائن الله چې زما سره خزانی د الله دی ولا اعلم الغیب او دام در تنویم چې زه خبردار یم په غیب باندې ولا اقول اني ملك او دام نویما چې زه یو ملک یم ملک بادشاہ ته وای ملک پرشتي ته وای تا وګورم ملک فهد خلک یادای کنه ملک فهد نه ملک فهد لا مدیجه راشي بادشاہ ته وای ملک پرشتي ته وای ولا اقول للذین او زنوی ما فباردا کسانو کی تزدری آیونو کم چیس پک گنی سرگستاسو لیوتی اهم اللہ خیرا چلا بنور کئی دیتا خیر اللہ آلمو بما فی انفسهم اللہ فوہد اغچ ددی پزلنو کی دیم انی ازل من الظالمین کما دا خبر وکړه نو زب شم په دغه وکی د ظالمانو نام قالو نو دی ویل یا نوح علی السلام قد جادلتنا تا موسرا جګړه وکړم په تحقیق سره تا موسرا جګړه وکړم فاکثر تجدالنا نو زیات دی کړه موسرا جګړه فاتنا بما تعدنا نو راولا آغاز چیتا مونگئی ری این کنتا من الصادقین کچری تا درشتنو نئی قال اویلو حلی سلام اللم آیاتی کم به اللہ بیشکا راتل بکی تاسو تا پغی سر اللہ انشاء آکا وغیشی وما انتم بی معجزین او نئی تاسو بچکی دن کی داغنام ولا ينفعكم فإذا نذر كيتا ستا نصحي نصيحت زما إن أردتو كچري زوالما أن أنصح لكم چي نصيحتكم تا ستا إن كان الله يريد هكا الله اختلي أن يغويكم گمراهي استاسو هو ربكم أغستاسو رب ديم گمراه کول ستاسو نو اغستاسو رب دی ویلیه ترجعو نو خاص دغ اللہ تبا تاسو واپس کی دلی ام یقولون افترا ای وای دی چی دا جوڑ کڑی دی دا زاننا قل ورد ویا این افترائتو کچری دا ما جوڑ کڑی فعلی اجرامی نو فما بندی جرم زما دی نو فما بندی جرم دی وانا بری ام مما تجرمون او زبیزار امداغنا چی تاسو جرمو نکوئی